50 languages. 55. 55. Töö. Töö. Mis on teie elukutse? Mis on teie elukutse? Mu mees on arst. Mu mees on arst. Ma töötan poole kohaga meditsiiniõena. Ma töötan poole kohaga meditsiiniõena. Varsti saame me pensionit. Varsti saame me pensionit. Kuid maksud on kõrged. Kuid maksud on kõrged. Ja tervisekindlustus on ka kõrge. Ja tervisekindlustus on ka kõrge. Kelleks sa saada tahad? Kelleks sa saada tahad? Ma tahan inseneriks saada. Ma tahan inseneriks saada. Ma tahan ülikoolis õppida. Ma tahan ülikoolis õppida. Ma olen praktikant. Ma olen praktikant. Ma ei teeni palju. Ma ei teeni palju. Ma teen praktikat välismaal. Ma teen praktikat välismaal. See on minu ülemus. See on minu ülemus. Mul on meeldivad kolleegid. Mul on meeldivad kolleegid. Lõunaajal käime me alati sööklas. Lõunaajal käime me alati sööklas. Ma otsin töökohta. Ma otsin töökohta. Ma olen juba aasta olnud töötu. Ma olen juba aasta olnud töötu. Selles riigis on liiga palju töötuid. Selles riigis on liiga palju töötuid.